ngi len di sablal misal ngi len di jox ben matala min anfusikum ci seen sax ci seen bop la koy def ñu deglu ko kon yalla neena misalam tay ni ci suñu bop ñun ñi la koy def darab lakum ayyuhal qawm rabbukum masalan waqi'iyan min anfusikum misal mo xane kenn ku ne ci ñun su xole rek daj misal mi ci bopam ñi ne ko li ñuy misal mi mun dam len di laaj yeen ñu may bokale hal lakum mimma malakat aymanukum shuraka fima rasakakum fa antum fi sawa mun hal lakum ndax am ngeen yeen ñi bokale yalla ndax am ngeen mimma malakat ci ngeen yi lif aymanukum sen day jor sen jank yi ci kër gi di len togal ak passel ngeen len di fay wala xalé yi nga xamne ñoo ne ci fi ngeen di liggéey di len defal ataay di len andil wala ñi fagaare fi ngeen nek sal yeek ñoom seen yoy yalla mu ne ñoo ñu dama len laaj ndax amna ci kenn mimma malakat aymanukum ñi seen day jor mom ñi seen day jor mom len daana tekki ay jam waye daan day tekki tayit ci ngay yëkëti ci sa loxom nday jor diko jox ngir fay ko payor yalla mu ne ndax amna kenn ci ñoo ñu shuraka ku ngeen di bokkal seen alal bokk ak ñoom ben lal bokk ak ñoom ben pos bokk ak mom ben beye bokk ak ñoom tabarakallah ki ne ci kër gi toggu ndax amna ci kenn fu ngeen di bokkal ñu shuraka ngeen di bokk ñoom fima razaqnakum ci li leen wërsegal laaj dafa am solo mu ne ñi ngeen am ci seen kër yi xoolal tey ku amul mbindaan mu ñëw ci kër gi yalla mu ne yow muy jigéen maa ngi lay laaj ndax nangu nga mu ñëw rek ci bis bi ngeen bokk ay yére bokk baye muy dugg sa néeg di sol say yéreg yépp di tal say cuuraay tey may sa borom kër ndox te bu ngoonee mu jël ay mu ne maa ngi leen di laaj ah bu yàlla laajalul jën jigéen ñi dañ ko wax ah wax dëgg yàlla bëggi wuñ ko noonu léeg-léeg sax tabarakallah nga gis ku dem ba mu yàgg mu takk tax ga sax nii ko ñu waxuma la nangam nangam yàlla mu ne waaw léegi misaal nangam nanguwuleen ko bëgg ma nangu ko li ngeen moom bëggulen ko bokke nii bëgg li ma moom ma di ko bokk waaw hal lakum ndax am ngeen mimma malakat aymanukum li seen nday joor yilif min shuraka ci koo xam ne yéen a bokk fi ma rasaqnakum ci li leen wërsëgal fa antum fihi sawa ngeen yem ca képp doo tibb jox ko xanaa day sañ li nga sañ taxaafunahum ngeen di tiit ci ñoom ak ñàkk ka xiifatikum anfusakum ni ngeen di tiitale seen bopp ak ñàkk ak bànk yàlla mu ni misaal maa ngoog tabarakallah misaal la moo am solo kenn ku ne ci ñun la nga xam ne moom nga ko man nga caa maye la nga xam ne moom nga ko am na foo cay yemale am na yoo sax nag mënuloo ko maye moom tabarakallah mënuloo koo bokk ak kenn nit nag kadalika nii may misaale yàlla ngeen nufassilu alayat dañuy misale ay li qawmin yaqilun ci nit ñoo xam ne dinañ jëfandikoo seen xel kon ku am xel ku ne bul yàlla misale lii su ne laa kon nag léegi damay bañ ko ma bokkaale war nga koo nangul ne ko moom day bañ ko ko bokkaale ndax lii nga xam ne moom nga moom yow nangu woo bokk ko ak kenn kon moom tam yi nga xam ne moom la moom te duñ mën a bokk du ko bokk ak kenn kadalika nufassilu alayat li qawmin yaqilun nii la ñuy teqantale mandarga yi nii la ñuy teqantale laay yi li xawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna danañ jëfandikoo seen xel suratu rom aaya ñaar fukk ak juróom ñett yàlla nen bal li fi nekk kon di li leeree ittabaa dafa topp alladina walamuu ñi tooñ ahwaahum seeni bànneex bi gayri ilmin ci lu tudul xam-xam nee na su fekkee misaal mii ma misaal leer na ba noti ñu wéy di tom topp yeneen mu ne kon su boobaa dañoo topp seen bànneex di gayri ilmin ci lu dul benn xam-xam alxurtu bi mu ne lamma qaamat alayhim alxujja zakara annahum yabuduna alasnam biittibaai ahwaihim fi ibadatiha wa taqlidi alaslafi bi dalik alxurtu bi jukkin fukk ak ñeent xatum ñaar fukk ak ñett mu ne bi lay wi leeree te teewul ñuy wéy di topp ay bànneex di jaamu yeneen di topono ñeneen mu ne loola mooy tax suñu borom tabaraka taala tudde leen lii fa man yahdi kan mooy jubal fa man yahdi man adalallah kan moo mën a jubal ku yàlla sànq kan moo mën a jubal ku yàlla sànq laa ahadun yastatiu an yahdiya man aradallahu idlalahu ke yàlla seetaan ba mu sànku bàyyi fi yi yàllay tëral ne mooy jubalaate ana wan yoon ngeen mën a gis ñu rëddal ko ko moom ba mu jub ñu ne kenn mu ne wama lahum min nasirin ñooñu dëng duñu am ku leen mën a jubali duñu am ku leen mën a dimbale suratu Rum aaya 25. Yàlla ne na fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrat allahi allati fatara an-nasa alayha. Yàlla ne na fa aqim na nga jubale na nga sellal wajhaka sa jëmm ji lid-dini ngir diine ji lid-dini ngir toroxlu na nga jëmale sa jëmm ji lid-dini ngir nangu yàlla not la lid-dini ngir diine alxaq wa huwa alislam. Nga def ko nag xanifan jëng bàyyi fi mboolem diine judul lislaam daal di topp lislaam xanifan ay maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa alislam. Lii nag fitratallahi mooy bind gi yàlla bind fitratallahi allati mooy dundug yàlla li nga xam ne fatara nnaasa alayha ci la bind nit ñi nit ñëpp yàlla ak leen bind ci jeng bàyyi fi lu dul ak njib maanaam lépp lu dul ak njib yàlla daa mooñ nit ñi nun la leen mooñ ñu topp ko koo gis mu topp lu dul ak njib feebar moo ko dal waaye ni yàlla mooñi nit mooy topp ak njib fitratallahi allati fatara nnaasa alayha noonu la yàlla bindee nit moo tax nga jàng ci hadis ba mu naan kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhayidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi akhrajahu sheytan. Yonent bi alayhi salatu wasalam mu ne ci hadis bi bépp liir buy judd yaa ngi judd ci ak njub yaa ngi judd ci ak mbaax sa ñaari wajur boo nekkee yahud ñooma soo nekkee nasaraan ñooma soo nekkee majjuus ñooma mu ne fitratallahi allati fatara nnaasa alayha noonu la yàllay mooñi nit doo gis mukk doomu aadama bu judd rek tabarkàlla nit ñi nekk ci lii mu nekk ci lel te ànd xelam déedéet fitratallahi allati fatara nnaasa alayha moo tax ñun ñëpp ñoo ànd bañ yi ñu bañ maanaam am na yu bare bare dañoo ànd bañ ko am na yu bare bare dañoo ànd bañ ko te kat ak nitee tax ñu bañ ko yooyu bari na lool tabarkàlla fi mu nekk néew ni waa ji dox télim ñàgg rek mu karab sa peer taxal ci télim mu yenu ko bariwut lu tax ndax fitra bi ñu yàlla mooñe mooy mbir moomu day rayaate bu la yenoo du baax ci yow ak itam ay taq-taq yu bare bare duñ fa jaar toog fa taq-taq yu bare duñ fa suñu mbubu teg fa ak yu demee nekk yooyu noonu it la yàlla mooñe lañ yàlla bindaale tabarkàlla ak njub nga xam ne bu ñu bàyyi woon lu baax teg fa safaan ba doo gis mukk ku dem ci safaan ba jël ko ku jël safaan ku ne dañoo fél sa loxo teg ci safaan ba nga jël ko rek waaye kenn du judd di jël sa safaan kenn du judd bëgg ab safaan laa tabdila li xalqillah laa tabdila li xalqillah laa taxyira li tilka alfitra salima min jihatihi taala. Fitra boobu du soppiku mukk nga xam ne suñu borom tabaraka taala moo ko soppi. Ibn al-Jawzi nee na lafzuhu lafsu nafsi nafyi wa maanaahu nnahyi ay laa tubaddilu xalqallah fa tuqayiru nnaasa an fitratihim allati fatarahum allahu alayha zaadul masir jukkib 5 xatum 200. Nee na laa tabdila li xalqillah li muy tekki mu ne lafz bi lafzu dàq la nafyi mu ne waaye maanaam yi maanaam tere la laa tabdila kon mooy bu leen soppi yéen woy jur yi bu leen soppi xalqallahi bind gi yàlla bind leen yi yéen woy jur yi nday yeeg bàyyi yi yàlla nee na ni mu leen joxe liir yi na ngeen fexe ba bu mu soppiku. Allahu akbar kullu mawludin yuladu ala alfitra gis nga liir liir bu ne ci kër boo fa demee liir ba gën a maandu ci kër ga kër gu ne liir dafa gën a maandu liir du wax lu yoonam nikkut liir du jaxase papaam ak yaayam liir da ngay ñëw jóge cib tukki wala bok nga bank ñu bindal yaayam ordinateur yoyu té lire ba ngi tedd nga ñew ben way ñew jox yaayam xaaliss mu jéganal ko lire bi té bo ñewé lire bi da la wax ni papa sama yaay amna ko fi ñewon ba jox ko 15000 lire dañ ciel bu rambaaji papa am ak yaayam lolu taxna ba yalla koy yoral bopam li fek moyut suñu borom tabaaraku taala bes bu ko ay wajurum dugale nak ci ay yenen ak yenen nak bam tambali legi nak lako jafé lako yomban tambali ko jafé mu daaji tambali nek ci bir waye fitratan lahi lati fatara nas alayha yalla mun la tabdil li khalqila bu len soppi mukk di len yalla joxe lire kon bu yalla joxe lire bo xani bi daf ko bind ci ak njub yuwlidu al fitra nga war ko ko samal ba njub goge bis bañi sabat lire bi tak ay tankam loxom delo ko borom du soppi ko lolo la yalla saf dom adama bu nek ya ayyul ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kon nak yalla neen ni mala joxe won yef yi bokoy delo ci na mel non xam nga ñun ñu ko ci ab ab moñu tafonu jambur wala leneen jambur bokoy delo ci tabarakallah bala nga dem nang ko taal bam degg ko nga tek ci cassette bam bax nga ne ko nakam mu ne bax nga dal ko delo yalla it bi mu joxe lire yi seeni wajur ni mu jox len lire yu goor ni mu jox len lire yu jigen ni mu jox len ñaar ñaar ni mu jox len lu ne lolé suñu borom dafa bëgg kenn ku nekk lam la jox gis bam ko koy dello wat mu mel nam la ko joxe won bu fi lenen yaqko rek fa abawahu yuhayidanihi ñom lañ koy laaj aw yunasiranihi aw yumajisani kon nak fofu nonu lako ibnu jawsi waxe tabarakallah mudi lu am solo min lafsuhu lafsun nafi wa ma'nahu an-nahy ay la tubaddilu khalqa Allah fatuqayyiru an-nasa an fitratihim allati fatarahum Allah 'alayha zadul masir jukib jom ben khatum ñet témèr ak ñaar tabarakal yalla ñu zalika santane bi nak ad-dinul qayyim moy dina ju jup zalika famal xalé yi seen fitra ad-dinul qayyim moy dina ju jup tabarakal gone yi nga xamne ay gone yu ndaw lañu bala ñoo mag war nañu xam ni diine bëgg gone solo ko gone yu goor yi bala ñoo mag war nañu xam ni goor wara mel ñu mel ko yalla mu ne su ngeen ko defé zalika defin wowo ad-dinul qayyim moy dina djub su soppi ko amé nak néna la ngeen nekké nekatul dina djub manam lolu moy mafhum bi mam tok bi moy su ngeen ma samalé ni goné yi melon ba dello malen ngeen ga deggu ñu djebal nañ ko borom yalla néna goné yi malen jox su ngeen len samé ba dillu ci malen lolu de moy ad-dinul qayyim legui nak su ngeen len samul ba delo ci ma len nak li fi deg muy mafhum bi moy kon nekul ci ad-dinul qayyim walakin aktharun nas way lepp ci nit ñi la ya'lamuna amuñu xam xam bi walakin aktharun nas akbar ci alquran lepp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu li xamuñu ne nit ki yalla daf ko denkané su genné aduna ñu delo ko boromam tayit kenn ku nak ñun yalla sam fas la nga wara sam lolé ba dilu ci wat ko lolé kat yalla néna moy dina djub walakin aktsara an-nas way lepp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu lool lepp ci nit ñi kay dañu am doom rek da né yalla bax ni da di koy né dañ koy baye yalla mu yaral len ko yalla barkallah amna programme bo xane bi ñu jël nit ñi yar lo len bokut ak mom mu ñew ci kaw suuf yor ay yaram top xalé yi di len yar wala muy wacc ay malaka ñu ay yar bi taw xali yi nga xamni duñu wad wadu jot loolu yalla mum duko def day am ñum jaar la lo seen loxo di len ko sammulo bu ñewé te sammuñu ko mu door nak ni waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun tabarakallah ba ayo jax su ko defé muni dina ilayhi yeen ñepp nak ngeen delu ci mom muni dina ilayhi ngeen tuup jëmele seen kanam kono muni dina ila rabbikum muni dina moy raji'ina ilayhi bitawbati way way del len sen borom selal seni jëf ah lolou la yalla santane muni dina ilayhi ñun ñep nañ delu suñu borom delo ci suñu njabot yu goy delo ci yu jigen ni wattaquhu te ngeen moytu yalla ngeen fuglu ko ngeen ragal yalla ci seni wax ngeen ragal yalla ci seni jëf wattaquhu ragal len yalla yalla neena ku ci yëkëti kaddu na xam lamuy wax ku ci yëkëti jëf na xam lamuy wax wa khafuhu wa raqibuhu fi aqwalikum wa af'alikum wa aqimu as-salata tangen taxawal julli nak tangen taxawal julli wa la takunu min al-mushrikeena bulen bok ci ñi bokale yalla bulen bok ci ñi seen xel sax di nek ci bokale yalla subhanahu wa ta'ala ñan ñoy bokale yalla mu ne bu leen bokk min allasina ca de nga xam ne farraqu dinahum dañoo taqale seen diine farraqu taqale nañu dinahum seen diine bañu ko taqale nekk wa kaanu ñu nekk shiaan ay parpar loo waaw ixtalafu fi diinihim wa xayaruuhu wa baddaluuhu fa asbahu shiaan wa ahzaaba kull yatasaabu li diinihi wa kull yabudu hawa yàlla mu ne bu leen mel noonu bu leen mel ni nga xam ne farraqu diinahum dañoo taqali seen diine wa kaanu ñu nekk shiaan di ay parparloo kenn ku nekk di faral sa morom kull xisbin bi ma ladayhim farixuun mbooloo mu nekk xisb bu nekk parti bu nekk dég lool ca la nga xam ne moom la yor kenn ku nekk jàpp ne li nga yor ku ci yur nekkuloo ci dara yàlla suñu borom tabaraka taala mu ne mbir mi bu mu doxee noonu bu mu doxee noonu kull xisbi bi ma ladayhim farixuun benn kuréel bu nekk mbooloo mu nekk ne lii ma nekk mooy li dëggu ku nekkul ci li ma nekk nekkoo ci dara mbaaxuk suñu borom tabaraka taala weesu na loolu nit mën naa baax ne ci mbir keneen ne ci mbir te baax nga am yoo baaxle mu am yum baaxle ku mel ni yonente bi nekkatu fi sallallahu alayhi wasallam kon da ngay baaxle lii lee nga mel ci nii lii nga jàmbaar ci su morom jàmbaare fële tabarakallah kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun kullu jamaatin wa fi masruruna bi ma hum alayhi min addin almuawaj yaxsabuna baatilahum xaqa ibnu kasir mu ne ba mu koy firi la takunu min almushrikin alladina farraqu diinahum ay baddaluuhu wa qayiru wa aamanu bi baadin wa kafaru bi baad kalyahudi waalnasara waalmajusi wa abadat alawthan ñooñu ba demee ci muxtasir ibnu kasir jukkib ñett xatum juróom fukk ak juróom yàlla tabaraka taala bi mu wax lii ibnu kasir nee na dafa am ñu ko mel ba noppi mu bëgg ñun ñu bañ koo mel mu bëgg ñun ñu bañ koo mel bu ñu ko melee nag wax ji daal dal ci suñu kaw xisb bu ne parti bu ne jamaa bu ne mbooloo mu ne ne lii ma nekk mooy li wér téere yi may yër mooy li wér mbooloo mi ma ànd mooy mi wér ku dul mbooloo mi wérul tabarkàllaa loolu kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun nee na déedéet su ko defee ñu daal di jël léegi tudd ne lii mooy al firqatu naajiya kuréel bii mooy bi sowe firax yépp na nga xam ne wuute nañoog firqa bii dara lu mu tuuti tuuti rek ñu ne huwa min ahli naar wa huwa kafir wa huwa nangam dugal ko ci barab yàlla nee na bu leen mel noonu déedéet wala takunu min almushrikin min allazina farraqu dinahum wa kanu shiaan kull xisbin bi ma ladayhim farixuun shiia nag fii kon li muy tekki mooy parparloo diw laa faral diw moo fi man diw moo fi dàq jàng diw foor na toog maanaam bis bu parparloo feeñee rek baat bi alquran di tuddee shiia tabarakallah suratu rum aaya fanweer ak ñett wa isa massa nnaasu su masee dal nit ñi durrun lor wa isa massa su dalee annaasu nit ñi durrun lor dal nag fii muy tekki rek su laalee lor gu tuuti nga bank mbaa nga feebar mbaa nga jaaxle mbaa yu demee ndiki yooyu su masaan dal nit ñi rek daaw rabbahum ñu daal di woo seen borom mu ni diina ilay ñoom ñëpp ñu dell ci moom kenn ku ne bàyyi ya nga nekkoon bàyyi la nga doon xalaat tabarkàllah bu benn waay nekkee ci feebar dinañu dem docteur su texee ñu seet hôpitaux yépp bu texee ñu daal di ñëw ci koñ bi seeti maire diw su texee ñu seeti wiyee diw su texee ñu ënd ci kër gi nag daal di ne yàlla ci des ndeysaan ñu ne yàlla moo ci des yàlla ne waaw maa ci des ñu waaw baax na moo tax alquran di wax ne waltafati saaq bi saaq wala boog kala isa balaqati taraaqi waxila man raaq kan mooy mocc wa zanna annahu alfiraaq kii faatu moom wóor ko ne tey lay dem waltafati saaqu bi saaq yeel bii dal ca yeel bëri léegi nag ñu ne yàllaa ci des kon nag ila rabbika yowma ishini almasaaq tabarakallah yàlla na yéex mu ne su lii masaan dal nit ñi lor ku bànk sa xel dem ci yàlla moo tax jàkka yi tabarkal lañ ñukoy fess ñaare duñu seen poste fess ñun la yalla dogale mbiri jakkay ñukoy fess ñaare duñu seeni poste fess du it ñi seen ndomba tank kawé dedet ñaare set ko bu baax rek ku lor dal dal nga jégeej sa borom gis nga jakkay bo démé ci jaay kat yi commerçant yeug yoyu yu mag yi ñaare tej julli jiddu len yomb motax leg leg jakkay namalen bo am ndomba tankit gog tukki day bari ci yow ak yu demé nek yoyu ñaare leg leg jakkay namalen waaw leg leg nak tak jot ñi maye kenn ci ñooñu domam ñepp ñew ba ko gëj gis nga far gis ko ci jakk ji ñi di julli ta kusan genn maye ko ne demati ba maye amat lay ndeysat wa sa masanna sudurun da'u rabbuhum munibina ilay mom dal neena ku ci dara dal rek sa xel dal di delu ci yalla nga delu wat summa muné ginaaw ga nak idha asaqahum bulan masale rahmatan yirmane minhu joge ci mom fekk ko xamné ki tabarakalla sonuna mi ngi testé ci yalla musal ko dara muné isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ñi tambalé bokalé sen borom isa ci saasa rek fariqun ambolo minhum ci ñom yushrikun bi rabbihim ñi bokalé sen borom waaw dugun ko nak nangam dugun ko nak nangam dugun ko nak nangam rek tabarakalla waja dugg ci auto ba salfa ñow wal beutiku pour ñu fété ko gaay am ñu bélé sé nangam nangam mo mu jog dara jottuko mu xëcc tabarakalla ben bejeen bu nekkon ci ndigli ne ko waw goré way tabarakalla mom fur mom loola ko dogal sétététét yalla dal néna fi way sa masabulale annas nit ñi durun lor da'u rabbahum ñu ñaan seen borom munibina ilay delu ci mom ñom ñep ñu delu ci mom ndax mu gëm mucc suma ginaaw ko nak iza azaqahum minhu rahma sulen masale nak yerma ne bu joge ci mom isa ca sasa fariqun ambalu minhum ñom neewul ñeppay bokal nak fariqun minhum la wax yushrikuna bi rabbihim ñuy tambale bokale seen borom tabaarak wa ta'ala su ko defee mune li yakfuru bima ataynahum ngir ñu mëna sul jëf ku kafaru fi moy sul jëf ndax la xettali yalla ay xettalaté mune kon nak yeen ñi def ni fatamatta'u na ngeen banexu fa sawfa ta'lamun da ngeen ma sa xam añu ni ngeen di defé su neexé ngeen wacc ma fi su naqaré ngeen ñew yalla mune nañ dem da ngeen ma sa xam li ngeen def Suratul Rum aya fanwer ak jurom am anzalna alayhim wala bok dañu wacc ci ñom sultanan aw lay ndax yalla mu ne dañu wacc ci ñom sultanan aw lay wo xafu huwa mom lay wo yatakallamu di wax bima kanu bihi shirkuna ci lañu bokale nan len bokaleen ci li def yokku len ci li le mën ta ñak al ma'na هل أنزلنا على هؤلاء المشركين حجة واضحة خاهرة على شركهم أو كتابا من السماء فهو ينطق ويشهد بشركهم وبصحة ما عليهم ليس الأمر كذلك ليس الأمر كما يتصورون والمراد ليس لهم حجة بذلك واو جالنا نيغا خاندي لا نكوي بوكالي سو نيهي ني بايكو في سو نقري نيو ndax dañoo am lu ñew ne leen noonu la wala téré bu ñew wax leen ko mu ne déedéet loolu dal amut way sa asaqna an-nas buñu masale nit ñi rahmatan yermande farihu biha ñi becc waaw yàlla mu ne ma masale yermande nit ñi taw bu bari nawet am dugub am gerte am mboq am ñebbe ji am farihu biha ñi becc way sa asaqna an-nas rahma farihu biha ñi becc tabarkal wa in tusibum sayi'a bulen lalé nak lu naqari manam nawet ñak am wala bok bank am wala bok febar ak yoyu bima qaddamat aydihim mune tan ak seen loxo ko def wa in tusibum sayi'atun bima qaddamat aydihim te seen loxo ko def waaw yalla mune fi so xamé ni mosalna nit ñi yeuma ndañu bëgg bu len musiba dalé nak nga ne ko ha mune nga balma balma jall bima qaddamat aydihim fu musiba dalé ci nit yalla néna seeni loxo Allahu akbar bi sababi ma'asihim, yalla mu ne ci sababu seen ak moy lol lay amé. Ndax ak top yalla moy indi xewal. Gisulo bo nekké fu am climatiseur nga tok fa mu tang jir ñek toy xep, yalla mu ne sa loxo moy seddal barab bi, waye sa loxo moy tangal barab bi. So bëggé barab bi sedd da ngay dem ci climatiseur bi contact ko mu tak fofu tambali di sedd. Su fekke nak toglo fa xana tok rek nan yalla baxna bu nare sedd dina sedd, waaw dina sedd waye dina jégg mo dafil wala bok boru me sedd bi dooru ñew digënti fi ak fofu nak li fi xewul lepp ya ko tek sa bop. Yalla kon neena lu leen dal lu duddu yermande yeena, lu leen dal ci yermande mana. Wa in tusibum sayyi'atum bima qaddamat aydihim, li seen loxo def jël yefi jambur dorub jambur jël alali jambur tabarakallah, yoy yep moy sabab li nga xamne moy xewal gi baña ñew. Neena nak suma leen tege natu bobu rek isahum yaqnatun, ñom ñep ñu nago kenn ku nek dar bopam nan li xomu fu makoy waxaji man xomu fan la jëm, kenn ku nek di jambat jambat go xamne lu doy keman la ndax dama adamay nun lañu mel. Ibnu Kasir mu ne hadha inkarun ala al insan min haythu huwa illa man azamahu Allah isa asabathu ni'matun batar wa isa asabathu shiddatun qanata wa ayf. Mukhtasar Ibnu Kasir jukib ñet khatum jurom fuk ak jurom mu ne dama adamay amna ci ño xamne ludul ñu yalla ar yalla ñu ci bolé bu len xewal dalé ñu tambalé yëkëté mag bu ñu banké tambalé nagu. Yalla mu ne deggalul rek awalam yaraw khana xamu ñu ne anna Allah yalla yabsutu rizq moy yaatal wërseuk lima yashaw ci kuko neex wërseuk wa yaatu lol tabarakallah wa yaqdir moy xomp wërseuk xatal ko lol ci kuko neex tabarakallah. Yalla nun lay def yuwassi'u al-khayra fi dunya liman yasha wa yudayyiqu ala man yasha. Wa kum xagn wërseuk dal moko neex kum yaatal moko neex ndax xamna ne kim yaatal wërseuk wërseuk yaato gën ci mom, kim xatal wërseuk gëmit wërseuk wu xat mo gën ci mom. Jëjjon na len ko ci jotaay ba le wessu ndax ay dafa ay ji dafa bari lu ñew ci alquran. Ku yalla xatal su wërseuk xatal ga gën, kum ko yaatal yaatal ga gën ndax bu ñepp yaatalé won lay lay nga soxla nit do ko gis. Wa tabarakallah fini buma ben way yoté won 50 million ak juroom bo moytul aljuma ji ñew damay jox cheikh kan ben cassette net ne ko tafsir bi nang meki nang bo moytul ndax bo tukki fek yu demé nek yoy motax suñu borom kenn ku ne da fay xam li doxal sa diiné xam li doxal sa digënté say mbokk mu yëkëti lu toll noné dila jox. Kum xamné bo amé joxé nak lég lég ñaari mu lay jox, kum xamné bo amé do joxé dalay xagn nak ba faw nun la yalla tolli nak ndax yalla tabaaraku ta'ala nun la mel. Yalla yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi zalika nek na ci li nak la ayatin ay mandarga li qawmin yu'minun ci nit ño xamne gem nañu kep gem yalla bo set loli dina am tektal bu leer bu deug bu jep bo xamne dang ko ci amé tabarakallah. Yalla neena surtu ankabut aya fanwer ak jurom ñaar jurom ben jurom ñatt fa'ati zal qurba haqa fa'ati nanga jox ci sa wërseuk zal qurba sa mbokk yi la jégué sa mbokk mi la jégué haqqahu aqam yow mi yalla jox wërseuk nak nga xamné xompalu la dafa tibbu xëpp la li tax nga barélé la say mbokk warona am lañ boole jox la seeni poste vide sa poste fess. Yalla mu ne na nga tibbu ci sa poste bi ba mu équilibré nga jox gaayé ndax kat ki xif bay febar dem hôpital ndax bir buy metti ak ci reg ba febar dem hôpital ndax bir buy metti ñom ñaar buñu waxtaanon kenn du febar. Waaw dañu sekk table ja ndaysan wala bok lal ba teud ci sen lal ci hôpital jakarlo ke biram day metti